μεγάλη στολή. Το Γοργοπόταμο τον τίναξε στον αέρα ο Ζέρβας μαζί με τον Βελουχιώτη. Τούνε μεγάλη στολή. Σας ζητώ να πολεμήσετε με τα θηρία, με τα τέρατα. Και βάσανο οι αρβίλες. Πάμε για τη Λευτεριά. Σαλπάρο ήρεμος για τον άλλο κόσμο. Ώρα καλή, ώρα καλή. Που μίσεψες και αλάργεψες. Θα μπορούσε κάποιος να του πει, αλλά δεν του λέει κανείς. Ο Πάνος Καμένος, λοιπόν, ένα παλιότερο εδώ ηχητικό, τότε που ντυνόταν στα χακί στις στολές. Αλήθεια, αυτές οι στολές, επειδή είναι και σε ένα νούμερο που δεν υπάρχουν, φαντάζομαι, τέτοια νούμερα σε στρατιωτικούς, θα τις πάρει μάλλον μαζί. Τις δικαιούται. Λογικό είναι. Μπορεί να εκτεθούν κάποια στιγμή και να πουληθούν σε μια άλλη στιγμή και να βγάλουμε και κάποια χρήματα ως έθνος, τα οποία τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Το έχουμε ξαναπροτείνει. Τα πρακτικά της Βουλής πρέπει να εκδίδονται και να πολλούνται. Και οι στολές του Πάνου Καμένου και κάτι από τη Μεγάλο Οικονόμου. Το μυαλό, κάτι δεν ξέρω. Θα το βρούμε στην πορεία αν υπάρχει κέφι και καλή διάθεση. Ο Πάνος Καμένος χθες στη συνέντευξη μίλησε για την πατρίδα την οποία υπηρετεί. Θέλω να σου πω ότι η ανεξάρτητη έννοια είμαστε από την πρώτη στιγμή υπέρ της στροφής Ελλάδος προς τις ΗΠΑ. Αυτό επετεύχθη και η κυβέρνηση γύρισε το καράβι της Ελλάδος προς τις ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο τελευταίοι πρόεδροι, ο πρόεδρος Ομπάμα με την επίσκεψή του και ο πρόεδρος Τραμπ, βοήθησαν τη χώρα να βγει από την κρίση. Πατρίδα, είπαμε, εννοούσαμε την Ελλάδα, δεν εννοούσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μπορεί κάποια αρρωστημένα μυαλά να καταλάβατε. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά μαγκαζίνο, με τις φουλ εξελίξεις και πάρα πολλές. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, ρε φίλε, ο δάσκαλος από την Πάτμα είμαι. Αχ, δασκαλάκο μου. Να σου πω, επειδή σε είδα στην παράσταση στο Κρεμλίνο που ήρθες. Που ήταν εξαιρετική και ήσουν εξαιρετικός και είπα ότι είσαι η μπατονέτα στα αυτιά μας. Η μπατονέτα είναι ενοχλητικό στα αυτιά μας. Όχι, μας καθαρίζει τα αυτιά, εσύ. Μας καθαρίζει. Ναι, αλλά είναι ενοχλητικό. Πατάνε να σκέψουμε μια μπατονέτα, τράβα κοιμήσουμε την μπατονέτα. Λοιπόν, ο καθένας πώς τη βρίσκουμε την μπατονέτα είναι, βέβαια. Τέλος πάντων, δεν ήθελα εγώ να πω αυτό. Επειδή ήρθες στην παράσταση και σε είδα, κάνω πάλι παύση να πεις καλά λόγια. Άμα δεν πεις, δεν έχει νόημα, προχωράω. Σου έχω πει ότι ήσουν εξαιρετικό. Μπράβο. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω. Ήμουν αυτό που χειροκροτούσε συνέχεια και μου είπε ότι δεν είμαι καλό influencer και το έχω παράπονο από σένα. Δεν είσαι καλό influencer, όντω. Όλο με παίρνει από την Πάτμο εκεί με γκομενάκια τάχα από εδώ από εκεί. Σε είδα από κοντά. Λίγο μπουνταλάκος μου φάνηκες. Και γκομενάκια δεν είχες φέρει στην παράσταση. Μισό λεπτό. Όχι. Λοιπόν, πείτε ένα γεια στον Αποστόλη. Μόνο τα γκομενάκια θέλω. Αυτά είναι ανήλικα, ρε. Δεν είναι ανήλικα. Τι είναι, δασκάλες. Ανήλικα σας λέει. Ναι, μόλις τελειώσαμε την πορεία. Ωραία, δασκάλες. Λοιπόν. Γεια σου, μωρό μου, γεια σου. Δώσε τον μπουνταλά. Γεια σου, ναι, ναι. Μωρή, κάτσε από την Ικαρία που μου θες να μιλήσεις. Από την Ικαρία είναι, έχουν όλη μέρα γιορτή αυτή. Άμα δεν το γιορτάσει τώρα, να σου πω. Στα τηλεφωνάκια μια χαρά είσαι με τα γκομενάκια. Για το από κοντά, λέω εγώ, το από κοντά. Το από κοντά δεν σου άρεσα. Όχι, δεν είναι ότι δεν μου άρεσε εμένα, είναι ότι γκομενάκια δεν είχες γύρω-γύρω. Τα γκομενάκια της Αθήνας δεν έρχονται σε σένα. Α, ναι, ναι, έρχονται σε σένα. Γιατί μαζί σου δεν ήρθαν, ε. Άρα όντως δεν είσαι καλός influencer. Οι αριστερές είναι εδώ πέρα όλες. Λοιπόν, περίμενα να σου δώσω μία-μία. Δεν θέλω, βαριέμαι. Πόσο φόουν σεξ. Όλοι φοράω και φούστα. Και εγώ φοράω φούστα, τι πάει να πει. Γεια σου από την Αριάδνη. Γεια σου, Αριάδνη. Χαιρετισμού στην όμορφη Αριάδνη, στην επόμενη κοπέλα. Τι να τη κάνω, μωρέ. Κάνω φόουν σεξ από τα 13. Γεια σου. Γεια, μωρή. Δώσ' τον άλλον. Ωραία, κατάλαβε, μαλάκα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, άσε να πω αυτή τη μαλάκα μου που θέλω. Α, εσύ, για πες. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε πορεία κατά του νομοσχεδίου του Γαβρόγλου και όλοι οι δάσκαλοι γενικά τη Ελλάδο έχουμε κινηθεί. Φαντάζομαι θα μα τα παίξουν τα κανάλια λόγω τη μέρα. Κλείσατε του δρόμου τη ΠΑΤ μου, πώ θα πάμε στι δουλειέ. Μας. Τι θα κάνει ο εμπορικό σύλλογο, κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνετε και τον τάφο σας. Ναι, και τις παπάδες κλείσαμε εδώ πέρα. Ήμασταν 15 άτομα, δεν πειράζει, ακουστήκαμε. Κλείσαμε τους δρόμους συμβολικά για 10 αυτοκίνητα, δεν πειράζει. 10-10, δεν πειράζει. Κίνηση, πήγαμε και στο δήμαρχο, του τάφου. Έτσι πάει, σιγά-σιγά πάει. Μην αποθαρρύνεσαι. Ναι, αλλά τουλάχιστον στην Αθήνα, συγχαρητήρια σε όσους βρεθούν σήμερα στα προπήλαια, ήδη πρέπει να τρώνε τα χημικά, συνάδελφοι, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, να αφήνουμε τα χημικά να λήγουν και μετά να λέτε ότι σας ρίχνουν λιγμένα. Συγγνώμη, δεν με πρόλαβες λίγο προετοίμαστο γιατί. Α, δεν είχε σκεφτεί ότι μπορεί να σηκώσω το τηλέφωνο. Έπαιρνε για το τούτ. Α, σου ζητήσω συγγνώμη, προχθές ήμουν λίγο τρελαμένος και σε αποπήρα λίγο εκεί πέρα και με τα νομοσχέδια και ιστορίες για την παιδεία. Και ήμουν λίγο τρελαμένος. Δεν θέλω να σε ταράξω, δεν σε θυμάμαι καν.